سورة الكهف درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم نشتده دي لرا پده مانده سدلیل ولا لآبائهم او نو د پارا د پلارانو د دی نه د پارا د مشرانو د دی کبرت کلمتن لویا خبره ده تخرج من افواههم چراوزی د خلو د دینا ان یقولون نوای دی الا کذبا مگر دروغ. سورة الكهف رمبی آیاتونه شروع دي او چې څنګه پړومبی آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر وکړو چې ما کتاب در لېږلې دی په خپل بنده مې نازل کړی دی او دې کتاب کې څه قسم له کوږوالی نشته دا مضبوط او برابر کتاب دی او چا چې د دې نه خلاف کړی دی هغې ته یره ورکوي څوک چې دې منی او عمل کې راولي هغې سره د اجر او د نعمتونو بشارتونه هغې ته میلاویږي هغې له ورکوي. او وی فرمایل چې دا بشارتونه به وقتی طور نی همیشه همیشه د پاره د دغې بشارتونو هغه میوې د دغې بشارتونو هغه ثمرات او د هغې هغه پیدې هغه همیشه همیشه د پاره موجود وي. نو بیا یې ذکر وکړو کوم خلک چې د الله تبارک وتعالی سره کارسازان جوړی او الله له نایبین جوړی الله له اولاد ثابتی نو هغې له قرآن کریم یره ورکوي چې دا داسې خبره ده لکه څنګه چې فرمایي چې په دې خبره باندې تاسو سره ته دلیل نشته. ما لهم به من علم دی چې وایي نیولی دی الله تعالی بچی نیولی دی الله تعالی نائب نو علم ورسره نشته نو نه ورسره علم د اصولو شته چې دی په هغې کې دا وښیي چې الله تبارک وتعالی لره اولاد ثابت دی او نه دا خولی شي چې د الله تبارک وتعالی نائبین شته په هغه کمزوري راځي په هغه خوب راځي په هغه باندې پنا کیدل راځي نه هغه ځکه نائبین ځان له نیولي دي نو په دې خبره باندې دی سره څه دلیل نشته. او که دی وایي چې دا زمونږ مشرانو کړي دي نو مشرانو سره یې دلیل نشته نو وایي ولا لآبائهم او نه د مشرانو د دی تا کدی وایي چې زه د مشر په پل باندې روان یم او موږ د مشرانو په قدمونو باندې روان یو نو نه ده سره دلیل شته په دې خبره باندې چې شرک کوي او الله له اولاد او الله له نائبین ثابتی نه ده سره په دې باندې څه دلیل شته. او کدی وایي چې زما پلار نیکه داسې کړي دي نو نه د پلار نیکه سره دلیل شته. سورة البقره کې 170 نمبر آیات کې الله تعالی امددی د مشرانو خبره کوي چې کله به ته تاسو شو چې تاسو ولې د قرآن تابعداري نه کوئ نو دی به وایي موږ چې خپل مشران په کوم دین باندې موندلي دي موږ به هغه دین اختیارو. نو هلته یې فرمایلي وو اگر که مشران د دین نه پوهیږي نو بیا به هم تاسو هغې پسې روان یئ چې مشر دې نه پوهېده او د دین نه خلاف په گمراهۍ کې روان و نو ته به بیا هم د مشر دلیل وړاندې کوي دغه دلیل خو نه چلیږي د الله تعالی څخه چې ته وایي زما پلار نیکه څه کړي دي که پلار نیکه سره د دلیل نه و د قرآن او د سنت او یا د پخوانو کتابونو چې د قرآن نه مخکې چا کم دنیا کې دین او پیغمبر د وخت ورته راغلی و هغه دین او هغه پیغمبر یې منلی و نو په هغه وخت کې د پیغمبر او د قران نه علاوه چې مخکې کوم د الله تبارک وتعالى آسماني کتابونه وو، نو فارغ کې د دې خبرې څه دلیل وو؟ نو ځکه سورۃ البقره کې فرمایي کله چې به ورته وویل شو ایزا قیل لهم اتبعوا، کله چې ویل شي دي تا چې تابعداري وکړي، ما انزل الله آغا چې را لېږلي دي الله تعالی چې الله درته سره لېږلي دي هغې تابع شي، قالوا نوای دي بل نتبع بالکتاب داری کو منګه، ما الفینا علیه آباءنا، آغا چې موندلي دي موږ په هغې باندې مشران، کله چې ورته د الله د کتاب خبره وشي چې په دې باندې عمل وکوي او دا دی ومني د دې تابعداري وکوي، نو دی به په دلیل کې وایي موږ د خپلو مشرانو تابعداري کوو. نو الله پاک وایي اولو کان آباؤهم، اگر کو مشران د دې لا يعقلون شيئا، نه پوهېدل په څه څیز باندې، ولا يهتدون، نو دی په سمه لار روان، نو که مشر دې په سمه لار نه روان بیا به هم ته مشر په دلیل کې پیش کړي، الله پاک وایي دا دلیل نه چلیږي، نه ورسره دلیل په خپل شته او نه د دې د مشرانو سره د دې خبرې دلیل شته چې الله لره نائبین، الله لره اولاد، الله لره شرک شته، الله لره صداران شته. قبرت کلمتن، لویه خبره ده، تخرج من افواههم، چې راوزی د خلو د دینا، دا ډیره غټه د ګناه خبره ده، ډیره غټه د جرم خبره ده چې د دې د خلو نه دا راوزی. پښتانه وایي وړه خلو لویه خبره، مړه په دې وړې خولې باندې دا دومره لوی لوی د کبر او د تکبر دا خبرې ولې کوي؟ الله پاک وایي دا ډیره غټه خبره ده چې ستاسو د خولې نه راوزی، چې تاسو د الله سره الله لنائبین نیوي، الله سره رئیس داران نیوي، الله له اولاد ثابتوي. دا خو ډیره ګرانه خبره ده، ځکه چې چا به پرشتو ته د الله تعالی د لوڼو نسبت کاو، چا به وزیر علیه السلام ته د الله د زوی نسبت کاو، چا به عیسی علیه السلام ته د الله استغفر الله د زوی نسبت کاو. او دارنګې ډیر مشرکان چې کم دی غید الله تبارک وتعالى سره نور خلک یې صداران ګرځي، نو الله تبارک وتعالى وی دا ډیر لویا خبره ده چې ستا د خلې نه راوزی. تا په دې سوچ کړی دی چې دا غزاد په باره کې ته داسې خبره کوي چې نه د سره دلیل شته او نه د مشر سره دلیل شته، بیا هم ته په خپل جوړه شوې خبره د دروغو باندې، دا خو ډیره د لویه خبره ده. ان یقولون الا کذبا، نوای دي مگر دروغ. الله پاک وایي د خلو نه چې دا کومه خبره دې راوزی، دا الله په شان کې دا خو ډیره لویه د جرم خبره ده، او سره د دینا چې دا د دروغ خبره ده او دا دی دروغ جوړی او دروغ وایي. فلعلک باخع نفسک، کې دی شي چې تعالی کون کې د خپل ځان، علی آثارهم، په د وجه د طریقو د دینا، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، په دې خبره باندې چې ایمان نه راوړي دي په دې بیان باندې د وجه د غم نه. پیغمبره، ستا کار خود الله تبارک وتعالى د دین دعوت ورکول دي. اوس چې کله تا دې ته دا خبره وکړه چې د الله تبارک وتعالى د پاره نائبین نشته، او چې څوک دا خبره کوي دا ډیره غټه خبره ده او دا دروغ دي، دا غي باوجود اوس دې نه مني، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وګوره زه د دې خیر لټوم او دې ځان د پاره نقصان لټای، زه د دې په دې نقصان باندې خپه کیږم. الله پاک ورته وی پیغمبر ما خپه کیږه، ځان د دې د غم دنا په غم جنتیا کې دومره ما چوا. او دا وا کوي خبره ده چې پیغمبر د پلار نوم په سړي باندې زیات مئن، او دا رنګ ولی پیغمبر تا د جهنم د اور نه راوباسي، او هغه باغی چواله دی جوړی چې دا غي باغی چې بچری ختم نشي، پای کې وستا عمر همیشه یې چری بدرمان پناره نشي. پیغمبر دل هغه دور لوی خپل جوان جوړی، او دا غي جوان سره چې د پیغمبر په تعلیماتو باندې چې عمل کړي دنیا هم جوړه شوی ده. هغه صحابه رضوان الله اجمعین چې موږ په کوپر په حالت کې د چا سره موږ په کورونو کې خدمتونه کول، هغه خزه د اسلام د وجه نه زموږ په نکاح کې رالی، چا سره چې به موږ خدمتونه کول د اسلام پر اوړلو سره هغه خزه چې د کفارو نه په جنگونو کې د مسلمانانو په لاس رالی نو مسلمانانو به په مجاهدینو باندې وویشلې هغه خزه چې کم دی نو زمونږ د لاندې رالی. یعنی مطلب دا اسلام داسې دین دی چې دنیا دله هم سمی د پیغمبر تابعداري دنیا هم سمی او آخرت تله هم سمی. نو پیغمبره ستا کار دا دی چې ته دعوت ورکوې نو پیغمبر ډیر مهینې په خپل امت ماندې نو د دې وجې نه پیغمبر به ډیر سخت خپاو الله پاک وایي ته ځان تباه کوې د دې د وجې نه چې د ایمان نه راړي ستا په دې بیان باندې چې دا کته کوم وړاندې کوې. پیغمبره داسې نشي کېدی چې ټول دنیا چې کم دی نو هغه ایمان راوړي. ولې دنیا ما دار الامتحان ګرځولی دی. نو د دې وجې نه فرمایي انا جعلنا ما على الارض منګه ګرځولی دي هغه څه چې په ځمکه کې دي زینتن خایس لها دې ځمکه لرا منګه ګرځولی دي هغه څه چې په ځمکه کې دي زینتن خایس لها دې ځمکه لرا لنبلوهم دې د پاره چې امتحان کو په دی باندې ايهم احسن عملا چې کم یو د دین خپل عمل کوي. الله تبارک وتعالى وی زینت الله نو د زمکی رونق او د زمکی خایس دا د یو امتحان په شکل معنی او د ازمایش په شکل معنی چې آیا ستاسو نه څوک هغه اصل مقصد هغه پیجنی او هغه اصل مقصد منی او څوک د اصل مقصد نه په خلاف معنی د دې دنیا په دې رونق او تماشو باندې دوکه کیږي او څوک دا اصل مقصد حاصلولو کې کوششونه کوي الله پاک وایي دا ما امتحان ګرځولې دی. پیغمبر ته ځان مه هلاکوه په دې کې به څوک هغه خپل مقصد وپیژني او د دنیا سره به هغه شان مینه نه کوي چې د دنیا د مینې د وجې نه خپل آخرت خراب کړي. نو څوک پدای او څوک پدای دا ما د امتحان د پاره کړی دی چې کم یو د دینه خسته عمل کوي او خسته عمل هغه دی چې هغه ته شریعت خسته عمل وایي. که زه او تور ته خسته عمل وایي خو په شریعت کې دا هغه دلیل نی هغه خسته عمل نشي کېدی. مونږ دی چې سړی په یو رکعت کې څومره سبقونه وایي سورۃ الفاتحه پکې وایي بل صورت ورسره یو ځای کې رکوع کې د الله تسبیحات په سجده کې د الله تسبیحات په قاعده کې چې کوم نه خپل بندگی الله ته پیش کې عجزی الله ته پیش کې او دعاګانې ته وغواړي څومره لوی خیر دی. خو زیاره ته د سار دوه رکاتو په ځای ته څلور رکاته وکوایه زیاره نیکی کوم وایه قبلې یې دله نیکی په شریعت کې معلومه ده. شریعت کې داسې یو نیکی نشته چې زمونږ نه پټه ده. نو ته پکې د ځان نه کم ځای نه په شریعت کې ښې خبرې د ځان نه راوباسي. ښایسته عمل هغه دی چې شریعت کې دی چې د شریعت نه علاوه که مولایي صاحب درته وایي که باباجي درته وایي که کاکاجي درته وایي که پیر درته وایي او که نه بل څوک د دنیا مخلوقاتو کې چې هر څوک دی چې هغه درته وایي دا ښکلی عمل دی چې قرآن نه او د حدیثو نه پې دلیلي هغه ښکلی عمل دی او چې د قرآن او د حدیثو نه عمل نی هغه بدعت دی او بدعت ته څنګه ښکلی عمل وای. نو ما دا امتحان د پاره چې څوک د دین ښایسته عمل د شریعت مطابق کوي و انا لجاعلونا او موږ ګرځونکیو ما علیها هغه چې په دې باندې دي سعیدا جرزا هموار میدان بنجر. الله تبارک وتعالی وایي نن خدا هر څه ته ویني چې دنیا دا شنه شنه باغونه او سره زیړه او تور او سپینه قسمه قسم شنه او سوسنی رنگی او مختلف قسم رنگونه د ګلونو او د باغچو او دا زیب و زینت د ځمکې دا خو تیوینې خو داسې یوه ورځ را روانه ده چې دا به بالکل بنجر شي او بیا به اسنی هموار میدان به پروت وي. نو د دې دپاره ولې ته ځان دومره د آخرت نه بې غوره کوې چې په هغه کوم سیز کې چې ستا دپاره غور او فکر په کار و تا د هغې په ځای باندې د هغه طرف ته متوجه شوې چې سبا به د دې حالت وینې چې دا به هموار ځمکه بنجره بی ایشې بنی ما خو ته دې کې لیږلې وې چې ته د یو داسې ځای دپاره چې هغه ځای همیشه همیشه به بیا ستا دپاره شنه او ښایسته ښایسته باغونه وي چې ته په هغې کې دې دنیا کې د هغه ځای دپاره باغونه ځان دپاره جوړ کړې په ښکلي عمل سره چې الله تبارک و تعالی ورته ښکلی عمل ویلی دی. ورنه که د دې نه خطا په بله لار روان شوې نو د دنیا حالت به درته پته ولګي چې داسه شی دی. اما حسبت آیا ګمان کوې ته ان اصحاب الكهف والرقيم چې و خاوندان د غار والا او تختو والا کانو من آیاتنا عجبا او زموږ د دلایلونه ناشنا. د دې ځای نه هغه لومبی واقعه شروع شوه چې موږ ویلي وو څلور واقعات په نفی د علم غیب باندې سورة الكهف کې ذکر کیږي. په هغې کې یو وګوره اصحاب کهف چې دي هغې د خپل ځان په حالت باندې پوه نه شو څه د پاسه درې سوه کاله الله تبارک وتعالی اوږده کړي دي چې پاسېدل وایي موږ یو ورځ یا دروازې سیسه تېره کړې ده. نو د دې ځنه واقعا د اصحاب کهف او مطلب دا چې کافرانو یهودیانو د کافرانو نه د نبی علیه السلام نه د تپوس کولو دپاره یو څو خبرې چې تاسو ته تپوس وکئ د پیغمبر نه چې اصحاب کهف څوک دي. دارنګې تپوس ته وکئ چې روح څه شی دی لکه څنګه چې په تیر صورت کې یسألونک عن الروح. دارنګې تپوس ته وکئ چې ذوالقرنین څوک و. نو دا واقعات ته تاسو تپوس وکئ. نو مطلب دا چې د الله تعالی د عظیم قدرتونو په مقابله کې د اصحاب کهف واقعه دومره عجیبه نه ده چې د الله د عظیم قدرتونو په مقابله کې هغه دومره ضروري وګڼلې شي لکه دی چې څنګه ګڼي چې تاسو تپوس وکئ دې متعلق. تاسو ګورئ نه د الله تبارک وتعالی څومره غټ غټ کائنات په دې ځمکه او په دې اسمانونو کې دننه وګورئ او په خپل ځان کې نظر اوزغلوي او دا رنګي مخلوقات کې نظر اوزغلوي د الله تبارک وتعالی څومره غټي غټي کرشمه د قدرتونو تاسو ته په نظر باندې ښکاري. د انوار او سپوږمیو ستورو او اسمانونو او د سمندرونو ته او په سمندرونو کې مخلوقات ته انسانانو ته او په انسانانو کې بیا وګوره څوک نیکان او څوک بدان څوک پیغمبران څوک چې کم نه د پیغمبرانو تابعدار څوک د پیغمبرانو سره خلاف کوونکي او دې ته نه ګورئ چې هغه پیغمبران چې اکثر خلکو بې سر و سامانه او دارنګې سپکې د دنیا په لحاظ سره د هغې په نظر کې ورنه د پیغمبر شان چې کم دی هغې ته خو څوک رسېدی شي په انسانانو کې هغې ته خو په انسانانو کې څوک نه شي رسېدی. داسې اوچته مرتبه ده خدا بیمانو پش په نظر کې پیغمبران بس پک لګېدل هغه سپک پیغمبران چې دی ګڼل چې اخیری نتیجه به راختی ده. وګورئ د موسی علیه السلام نتیجې ته وګورئ د فرعون نتیجې ته وګورئ د هغې نه سبق نه اخلئ چې تاسو وایي اصحاب کهف څوک وو. وګورئ د عیسی علیه السلام معاملې ته وګورئ د بني اسرائیلو سره او د هغې معاملې ته وګورئ او د یهودو ورسره وګوره د عیسی علیه السلام سره معامله او د عیسی علیه السلام معامله وګورئ د نبی علیه السلام معامله تاسو په خپله وینئ چې تاسو وایي بې سر و سامان او لاړ په مدینه کې چې کوم دی هجرت یې وکړو الله والا د مدینې نه هغه د مکې پتحه او د مکې نه پتحه تر د څو سو کلونو پورې اسلام چې کوم دی مشرق نه تر مغربه پورې وګوره څنګه خور شو هغه انسان چې تاسو په مکه کې نشه برداشت کولې دا د الله تبارک وتعالی څومره لوی لوی قدرتونه یې تاسو وایئ چې اصحاب کهف څوک دي د الله د قدرتونو نه دا یو غټه خبره تاسو ګڼئ چې ګنې موږ ته به پیغمبر د دې خبرې وضاحت ونه کړی شي. نو الله تبارک وتعالی وایي ام حسبت آیا ته ګمان کوې ان اصحاب الكهف چې خاوندان د کهف والا خاوندان د غار والا والرقيم او تختو والا تختو والا ورته ولي وایي ځکه چې دا د یو بادشاه د کیانوس یادیږي یا والله اعلم بل بادشاه د هغه په حکومت کې هر طرف ته شرکیات او دارنګې د الله تبارک وتعالی سره حصداران ګرځولي شوي وو. یو څو کسانو یو کس راغی داسې کېناست خفه زهیر ناست دی چې یاره دا څه کېږي. بل یو کس راغی چې دی وکتېدل دغه ځای کې دا سړی ځان له ناست دی د دی وسره هم کېناستی ده بل وسره کېناست بل وسره کېناست راغلل دي یو څو کسان شو چې یو څو کسان شو نو دی یو بل نه تپوس کوي چې ته ولې وایي دا تاسو نه ګورئ دا څه کېږي نه بل ورته وایي وي تا خو زه هم بدګڼم ابل ورته وایي زه هم بدګڼم په دې کې خبره چې کوم دی باچا ته ورسېده چې باچا ته خبره ورسېده وي ښه زما په باچایه کې داسې خلک دی چې دا پې بد لګي رانی وایي هغوی روان شو چې روان شو نو الله تبارک و تعالی هغه واقعې ته اشاره کوي چې هغه نومونه یې په تختو له ولیکل چې دا چا وموندل او چا راوستېدل دا کسان چې کوم دی زمونږ مجرمان دي نو ځکه ورته ور رکیم هغه تختو والا وسما چې چا حق بیان کړی دی نو اکثر د هغې پسې لیکل شوی دی چې دا کسان مونږ ته په کار دي چې حاضر کړی شي او مونږ دې له سزا ورکو او بعضې ظالمان یې ولله په لاس کې ورکي نن هم د امریکې په جیلونو کې او دارنګې مختلف قسم ځایونو کې په جیلونو کې خلک حق پرست پراته دي د دې دپاره چې دا همیشه د پاره د حق پرستو سره هم دغه نمونه کاروایی د باچاهانو د طرف نه هم او دارنګې د بعضې ناپوه عوامو د طرف نه هم دغه کیږي کانو من آیات عجبه دی ته دا ښکاري چې ګنې دا زما د قدرتونو نه یو عجیبه ده چې اصحاب کعب څوک دي از اول فتیتو کله چې راغلل هغه ځوانان الى الكهف غار تفقالوا نويدي ربنا اي رب زمنغا اتنا راك منتا من لدنك رحمتا دخبل طرفنا رحمتا وحي لنا او تيار كي زمنغ دفارا من امرنا رشدا دكار زمنغ نبرابر تيا اس چكلا پتا اولا كي دا چه دا کسان دا باچان خلاب دا قانون خلاب پا دا ملکی یو بلا کی دا خورا والغواری ویل ایرانی وین اغی د دغه ځای نه ووتېدل او چې په لاره تلو یو سمسته یو غار چې کوم نه غی ولیده وی راځي دی غار ته زو او الله نه دعا غواړو چې الله ستا رحمت دې موږ سره شامل حال شي او موږ ته لار برابر کا چې موږ ها د دې د شرکیاتونه او د دې د غلط قانون نه موږ په امن کې شو د الله تبارک وتعالی په حضور کې دعا وکړه الله پاک ول دعا قبول کړه ودربنا علی اذانهم اوټه کول منگ دیلر په غوګونو باندې اوټه پول منگ دیلر په غوګونو وهل منگ دیلر اوټه پول منگ دیلر په غوګونو باندې فل کهف په غار کې سنین عددا کلونا شمیرندا الله تبارک وتعالى وی اصحاب کاف چې څنګه غار ته وردن نشو ستړي شو یو آرامې کو چې څنګه ډډي واچولې الله تبارک وتعالى وی وګونه مې ولا اوټه پول یعنی څه مطلب وګونه مې ولا پر دې راوستې دی چې دې څه نه اوري او دو اود کېدو حالت مې په راوستې دو او څه د پاسه درې سوه کاله وروسته ان شاء الله را روان دي چې هغې چې کوم دی نو په دغه غار کې اوده پراته وو په ډډه به د الله په قدرت اوړېدل راوړېدل لکه څنګه چې خوب کې سړی په ډډه اوړي راوړي چې ډډې ونه لګي او سپې ورته چې کوم دی نو مخې ته دا غی بیان به بیا راشی د غار مخې ته هغه سپې چې کوم دی نو هغه خپلې څانګلې چې کوم دی هغه مخکینۍ خپې اوږدې کړې وي او هلته هغه سپې چې کوم دی د هغه ذکر ورسره هم کېږي نو مطلب دا چې الله تبارک و تعالی وایي په غوږونو مې وټپول لکه څنګه چې مور خپل بچی ته وایي الله شاء الله بچیا او په غوږ ولا ټپ ورکوي الله پاک وایي په غوږونو مې ولا پردې راوستې دي چې دې څه نه اوري او دې بېغم او دې ولی زما د دین د پاره ملک پرې خو دی زما د دین د پاره هغه شرک ته چې کوم دی او زما عیسداران جوړونکو سره د دې چې کوم دی بدې وته قتل وګوره د الله د توحید د پاره چې څوک قدم اوچت کی د الله په نیز باندې څومره برکتی او خیر والے جوړ شي الله دې زمونږ د الله د وحدانیت ته مسلې توفیق د تمام مسلمانانو نصیب کی او کوم ګمبتونه او کم شرکیات چې داغه قبرونو چې اولیاء کرام ورته خلک وایي کچره دا الله په نیز باندې اولیاء کرامي داغي درجه دي زکه چې د مړی خزان نه ګمبد نشي لړولې کني کداغه مړو یو طاقت وي او دی ولی د الله ای په الله ای کینو کا کدا ګمبد پرې خو دی دا خلک یې ګرچا پیر پرې خو دی په داغه جس خو طاقت نشته چې ځان نه خلک وشړي ولی د دنیا سره داغه تعلق ختم شوی دی نو د دې وجه نه شرک داسې یو سیس دی چې په دې باندې ته خپه نه شوې نور به په څه باندې خپه کېږي کې یو سړی له سړی لړ چې ستا په دې ښځه کې یاره ما لسیسه د شپې په کار ده چې زه راځم تاسو کره سړی به سوي نو الله تبارک وتعالى د پاره مونږ څنګه دا برداشت کو چې دغه صداران شته خزې له خوې صدار څوک ټوپک بیا راخلی تماچه راخلی او کته د الله د شرک ته وجې نه ورته خبره کوي نو قرآن وایي دا اختلاف ما اورېده دې خبره ما اورېده دې خبره دا پنج پیریان دي دا وابیان راغلی دي او دی چې کم نه نو دین چې کم دی نوی دین راوړی دی او زمونږ زوړ دین چې کم دی روانول غواړي زما دوستانو وګورئ د قرآن چې الله تبارک وتعالى د موحدینو چې چا کې توحیدی الله تبارک وتعالى دا غي وګوره څنګه هغه خسته بیان او دا غي امداد الله تبارک وتعالى په کومه طریقه باندې کوي ما لهم به من علم نشته دی لره په دې باندې څه دلیل ولا لآبائهم او نو د مشرانو د دې څخه څه دلیل شته کبورت کلمتن غټه خبره ده تخرج من افواههم چې راوزي د خلو د دینه ان یقولون الا کذبا و ایدی مگر دروغ فلعلک باحع نفسک کې دې شي چې تعالی کوونکی د خپل ځان علی آثارهم د وجې د طریقو د دینه ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا چې دې ایمان راړي په دې بیان باندې د قرآن د وجې د غم نه ته پیغمبر ځان لا کوي چې د قرآن په تعلیمات باندې دې ایمان راړي انا جعلنا من غرزون کیو ما على الارض من غرزول دي ما على الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي زینه تن خاص له هادي ځمکه لره لنبلوهم دې د پاره چې امتحان وکړو دوی ايهم احسن عملا چې کوم یو د دینه خسته عمل کوي وإنا لجاعلون من خامخا غرزون کیو ما عليها غچ پدیزم کمای دی سعیدا جرزا هموار میدان بنجر ام حسبتا آیا گمان کیتو الناس اصحاب الكهف چې وخوندان د غار والا ورقیم او تختو والا كانوا من آیاتنا عجبا وزمند دلائلنا وزمند قدرتنا عجبا اذ اول فتيتو قال چرال الاغزوانان الى الكهف غارتا فقالوا نودي ربنا اي رب زمنگا اتنا من لدنك راك من تدخل طرفنا رحمه رحمت وهيئ لنا او برابر کی تیار کی زمنگ د پارا من امرنا د کار زمنگ نا رشد برابر تیا فضربنا على اذانهم نو اٹکول من دی لرب غونو د دی باندي في الكهف فغار کی سنين عددا کلونه شمارنده د نن نه انشاءالله زمونږ به تر د 14 جولای پورې په 13 جولای به انشاءالله د هفتی رځي دا دوه هفتی به زمونږ چوټي انشاءالله په 13 جولای به تاسو بیا درس ته ټول حاضرېږئ ښه انشاءالله